Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. İyi yıllar. Ben programcınız Çelenk. 2016'dan beri pazartesileri 16.30'da Açık Radyo'da yayınlanan, aynı zamanda Açık Radyo'nun web sitesinden, Spotify, iTunes gibi mecralardan sonrasında podcast olarak da dinlenebilen Hariçten Sanat programını hazırlıyorum, sunuyorum ve size 2023'ün ilk programı vesilesiyle iyi yıllar diliyorum. 2022'yi değerlendireceğimiz bir program olacak bu. 2022 çok hareketli geçti sanat adına, görsel sanatlar ve tabii ki diğer bütün kültür sanat etkinlikleri adına, ama benim odamda görsel sanatlar, güncel sanat var. Her şeyden önce pandemi nedeniyle ertelenmiş olan bienaller, fiziken gerçekleştirilemeyen fuarlar, doğru zamanın gelmesini bekleyen büyük ölçekli müze sergileri, yayınlanmaya hazır ama yine de tanıtımı için beklenen sanat kitapları, hepsi peş peşe bu yıl hayata geçti, izleyicisini bekledi. Biraz fazlasıyla yoğun bir sene geçirdik. Özellikle ilkbahar itibariyle Venedik Bienali'nin uluslararası sanat sergilerinin açılmasıyla birlikte Nisan ayına çekildi. Bu kez üstelik bir yıl ertelenmişti ama genelde Mayıs ayında olmasına alıştığımız, hatta geçmişte Haziran aylarında düzenlenen Venedik Bienali'nin Nisan ayına çekilmesiyle, ama araya giren de bir yıl ekstra süreyle hareketlilik başladı uluslararası sanat dünyasında. Normal zamanlarda yazın bu hareketliliğin biraz azalmasını, biraz durulmasını ve sonbaharda tekrar ivme kazanmasını bekleriz. Bu yıl o da olmadı. Yaz ayları boyunca 5 yılda bir düzenlenen Documenta'dan 15. edisyonu düzenlendi. Berlin Bienali'ne, Manifesta, 2 yılda bir Avrupa'nın başka bir yerinde düzenlenen Manifesta bu yıl Priştina'da düzenlendi. Temmuz ayında Priştina'dan Ağustos ayı itibariyle peş peşe açılmaya başlayan çeşitli sanat fuarları ve müze sergilerine kadar yaz ayları da Haziran, Temmuz, Ağustos bile oldukça yoğun geçti. Eylül ise herhalde sezonun tepe noktasıydı. Bu şekilde tarif edebiliriz. İstanbul Bienali bizim için tabii özel yeri var ve dünya sanat gündeminde de. Lyon Bienali her zaman İstanbul Bienali ile aynı dönemlerde düzenlenir. Keza Venedik Bienali de üçü birden bir yıl, birer yıl ertelenmişti. Dolayısıyla yine aynı yıla denk geldiler. Dünyanın dört bir yanında açılan, artık neredeyse furyaya dönüşen sanat fuarları, bienaller, büyük ölçekli müze sergileri, retrospektifler, festivaller, sanat kitapları, sempozyumlar, ödül törenleri, bunlarla Aralık ayındaki tatil dönemine kadar, uluslararası tatil döneminden bahsediyorum, büyük bir hareketlilik devam etti hiç hız kesmeden. Aslında hepsine yetişmekte zorlandık bile diyebiliriz. Türkiye'de baktığınız zaman Türkiye'deki bütün bienallerde 2022'de hayat buldu. Sinopale yeni yaşını kutlarken geçmiş edisyonlarına retrospektif nitelikli bir bakış sağlamak üzere geçmiş edisyonların küratörleri ve sanatçılarıyla online programlar düzenledi 2022'nin yazına kadar. Mayıs ayında Mardin Bienali açıldı. O da oldukça ertelenmiş bir bienaldi ve çok ses getirdi. Eylül ayı hem İstanbul Bienali'ne önce, sonrasında da Çanakkale Bienali'ne ev sahipliği yaptı. Ben bu dönemi kapatırken de İzmir Bienali'nin önümüzdeki Mart ayı için haberleri gelmeye başlamıştı. Comagena Bienali diye bir bienalde düzenlendi Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve benzeri. Aynı zamanda pek çok fuar, contemporary, ara dönem fuarları gibi pek çok etkinlik burada da oldu. Keza yurt dışında da. Bugün hafif bir değerlendirme niteliği bu ufuk turundan sonra her yılın ilk programında ya da son programında yapmaya çalıştığım üzere biraz da yayınlanan 2022'nin en listelerinden, yani top listelerinden size seçkiler getirmek istiyorum. En çok konuşulan, en çok beklenen listeler arasında Art Review adlı prestijli sanat yayıncılığının, sanat dergisinin, aynı zamanda dijital de bir platform uzunca bir süredir yayınladığı liste geliyor. Power 100, The Annual Ranking of the Most Influential People in Art. Yani top 100 listesi, iktidara sahip, güce sahip ilk 100 listesi, sanat alanında en çok etkili insanların yıllık sıralaması olarak adlandırıyorlar. Her yıl bunu düzenliyorlar. Herkes üstelik de burada listeye yeni girenler, listeden çıkanlar, yükselenler, konumu değişenler üzerine çokça konuşuyoruz. Ben hep bu seçkiyi sizinle yorumlayarak paylaşmak istiyorum. Ama aynı zamanda bunu yaparken bir listeye daha çok değer veriyorum. Onu da hatırlatmak isterim. Bu yıl yine onu sizinle paylaşacağım. Hyperallergic, o da bir başka sanat platformu, Amerikan kökenli ve o da sanat alanında eleştiri yazılarıyla, newsletterlarıyla ön planda olan bir oluşum. Onlar da her yıl The 20 Most Powerless People in the Art World yapıyorlar. Yani sanat dünyasının en az güce sahip, en güçsüz demem daha doğru 20 kişisinin 2022 edisyonunu hemen birkaç gün önce yayınladılar. Zaten programı kaydetmek için de onu bekledim. Hemen hafta sonu bunu devreye soktular. Tam yılbaşından hemen önce son ana kadar beklettiler. Böylece bu programa yetiştirebildim. Hyperallergic. Şöyle diyorlar. It's the end of the year. Yılın sonunda biz sizinle yıllık listemizi paylaştığımız zaman highlights those who are often rendered powerless in a system ruled by the oversized influence of the super rich and their countries. Yani öyle bir sistem ki bu diyor, bu sistemi yönetenler aşırı büyümüş etkileriyle süper zenginler ve onların eşlikçileri, courtiers olarak tarif etmiş. Öncelikle Power 100'da ne var? Çünkü iki listeyi birlikte karşılaştırmak değerli olabilir. Venedik Biennale dedim, Documenta dedim size, değil mi? İşte bunlar Power listelerine girmiş durumdalar. Öncelikle buradan başlayalım. Bir numarada Ruang Grupa var. Documenta'nın Endonezyalı Jakarta'da yaşayan sanatçı kolektifi, sanat direktörleriydi ve bütün yaz neredeyse sonbaharda da bu 100 gün süren Documenta'nın Lumbung Will Continue üstelik Lumbung ne olursa olsun devam edecek mottosuyla da tartışma getiren açık mektuplar, E-Flux'ta yayınlanan haberler, sanatçıların sergiden çekilmesi, Documenta'nın direktörünün istifa etmesi, görevden alınması, sansür komiteleri, kontroller, antisemitizm suçlamalarıyla baş başa bırakılan Documenta'nın direktörleri ne olursa olsun bütün bu tartışmalara rağmen Power 100, yani ilk 100 listesine bir numaradan girmiş durumdalar. Yanında zaten en çok ses getiren, olumlu anlamda da çok iyi eleştiriler alan etkinliğiydi. Bir başka oldukça olumlu eleştiriler alan ama iki taraftan da tabii ki eleştiriler toplayan, benim gördüğüm en iyi Venedik Biennallerinden, uluslararası sergiler babında olduğunu düşündüğüm Venedik Biennale'nin artistik direktörü Cecilia Alemani de ikinci sıradan girdi. Şimdi bu insanlar Venedik Biennale'ni ve Documenta'yı yapmadan önce de aslında bu listelerdi. Listedeydiler. Bunu vurgulamak gerekir. Yani Cecilia Alemani 18. sıradaymış 2011'de. Ruang Grupa'da zaten Documenta'yı yapma hazırlığındaydı son 3-4 yıldır. Dolayısıyla geçtiğimiz yılda 3. sıradayken 1. sıraya girdi. Artview'un ilk 100 listesinde sendikalar var. Aktivist hareketler var. Özellikle müze çalışanları ve sanatçıların sendikaları var. 4 numarası ilk kez giriyor listeye. 4 numarada uzun yıllardır bu listenin gediklisi sayabileceğimiz, bu yıl Documenta'dan da çekilmesiyle yine ses getiren, bence olumsuz bir girişim olarak saydığım, yanlış bir girişim olarak saydığım bir hareketle Hito Steyer'i görüyoruz. 17. sıradayken 4. sıraya kadar yükselenmiş bu seneki manevralarıyla. Amerikalı düşünür, şair, eleştirmen, teorist, siyahi isim ve hakikaten pek çok yeni kuşak sanatçı ilham kaynağı almış olan Fred Moten 2 yıl üst üste bu listenin gediklisi. Wolfgang Tillmans 46 numaradan 6 numaraya yükselmiş durumda. Keza Venedik Biennale'nin Altın Aslan alan sanatçısı. Hem uluslararası sergide vardı, hem pavilyonda, Amerikan pavilyonda işi vardı. Siyahi sanatçı Simone Leigh, 41 numaradan 7 numaraya yükselmiş. Bir başka kadın sanatçısı, aynı zamanda aktivist bir isim, fotoğraf alanının efsanevi ismi Nan Goldin, 8 numaradan giriyor listeye ve ilk kez giriyor. Bence çok çok olumlu bir gelişme. Galericiler de var tabii. Sadece sanatçılar ve küratörler saymış gibi oldum. İlk 8'e kadar işte 9 numarayı beklememiz gerekiyor ki listede bir galerici de görelim. David Zwirner. Galerisini artık bir imparatorluğa dönüştürmüş durumda. New York, Londra, Paris ve Hong Kong'da galerileri var artık. İyice genişlemiş durumda. 23. sıradan 9. sıraya yükseldi. Ford Vakfı, Amerika kökenli ama coğrafi olarak gelişmekte olan problemli coğrafyalara ya da destek veren bir oluşum. Ford Foundation'ın başkanı, filantropist Darren Walker 30. sıradan 10. sıraya yükseldi. Bu ikisi sanatçı olmadıkları, küratör sanatçı olmadıkları halde ilk 10'a girebilmiş iki isim olarak ön plana çıkıyorlar. Listede başka dikkat çeken kimler var? Yine sanatçılar. Bolca kadın sanatçı görüyoruz. Ne güzel ki. Anne Imhoff, Chow, Fei, Anzing gibi. Aynı zamanda Anzing bir antropolog ve yazar. Ekoloji üzerine, dünyanın sonunun, gezegenimizin sonunun geldiği üzerine çalışan bir isim. Wu Chang, Olafur Eliasson gibi isimler var. Ama Donna Haraway gibi yine akademisyenler de görüyoruz. Galericilerde kimler var diye soracak olursanız çeşitli isimler var tabii ki. Even Worth, Manuela Worth, Mark Pate grubunu bir yerde saymışlar. Gagosian 20 numaradan yine girmiş. Daha önce de 25. sıradaydı. Pace Gallery'nin kurucusu Mark Glimcher 23. sıradan ilk kez girmiş. Mesela onlardan da bahsetmek lazım. Güzel. Pek çok değerli sanatçı var. Sanatçıların dışındaki diğer isimlere bakmaya çalışıyorum. Ama yine Londra, Berlin, LA ve New York, artık galerilerde böyle bir trend var. Resmen zincir, yani farklı yerlerde şubeler açıyorlar. Sprüt ve Meggers, özellikle kadın sanatçılara yer veren bu galericiler, kendileri de kadın galericiler, 66. sıradan 30. sıraya yükselmiş durumdalar. Onun dışında çok ilk kez giren belki Art Basel'in yöneticisi Mark Spiegler, ki yakın zamanda ayrıldı, yerini eski çalışma arkadaşına bıraktı. Florian Faber listeye girmiş durumdalar. Onlar da aslında oldukça önemli. Biliyorsunuz bu yıl ben de radyoda gündeme getirmiştim. 36. sıradan girdiler bu sene listeye. Çünkü Paris'in geleneksel ve milli nefise uluslararası fuarı olan fiyakı bitirecek derecede Art Basel Paris'teki fuarı Paris Plus adıyla almış durumda. Dolayısıyla bu da çok zaten beklenen ve ses getiren bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Listeye bakılabilir artreview.com. Bununla ilgili analizler de çıkartılabilir. Ben özellikle farklı noktalardan meseleye yaklaşmaya çalıştım. Ve de asıl amacım da bir başka sanat haberciliği, sanat eleştirisi mecrası olan Hyper Allergic'in yaptığı 20 Most Powerless People, yani 20 en güçsüz sanat dünyası insanı listesine bakmaktı. Çünkü bu da eşit derecede önemli. Bir numarada NFT koleksiyonu yapanlar yer alıyor. Çünkü çok ağır dalgalanmalar geçirdi bu yıl. Büyük bir şeyler vaat ederek başladı. NFT koleksiyonu yapanlar hakikaten hem prestij hem para kazanacaklar gibi önemli konumlar elde ederlerken birden her şey tepeye taklak olmuş gibi gözüküyor. Ve pek çok insan NFT sanatı denen alanın pek çok dijital sanat mecrasında olduğu gibi oldukça sıkıcı ve repetitif olduğunu, ancak bir finans unsuru olarak kullanılabileceğini ama sanat anlamında o kalite ve prestiji getirmeyeceğini ortaya koymuş oldu. Bir başka güçsüz kişi, hyperallergic.com'dan detaylarını okuyabileceğiniz üzere, Pierre Mondrian. Ne alaka diyeceksiniz eğer takip etmediyseniz gelişmeleri. Bu değerli sanatçının 1941'de ortaya koyduğu New York City One adlı çalışmanın uzunca bir süre ters asılmış olduğu, ters asılı bir şekilde sergilendiği ortaya çıktı. Ve konservasyon sürecinden sonra doğrusu asılacak. Oldukça uzun bir süre diyorum. Çünkü tam 75 yıl boyunca ters asılı kalmış resim. İnanılmaz. Dolayısıyla hakikaten zavallı Pierre Mondrian dedik hepimiz. 3 numarada mumyalar var. Çünkü onlarla birlikte selfie çekmek, onlarla fotoğraf çekmek büyük bir trend haline geldi bu yıl. Turistler, turizm tekrar açıldı pandeminin yavaşlamasından, biraz daha alan açmasından, seyahat yasaklarının esnemesinden sonra. Özellikle ilkbahar, yaz itibariyle. Dolayısıyla ölü bedenlerle fotoğraf çektirmek büyük bir trend haline geldi. Tabii ki çok da eleştiriliyor. Can't we just leave the dead alone? Ölüleri kendi hallerine bırakamaz mıyız diye bir soruyla onu 3 numaradan koymuşlar. Asıl çarpıcı olan 4 numaradan giren Documenta 15'in sanatçıları listesi. Juan Grupa, yani Documenta'nın artistik direktörleri, ki onlar da bir sanatçı kolektifi aynı zamanda. Çok uzun yıllardır, 20 yılı aşkın süredir Jakarta'da aktif bir şekilde çalışıyorlar. Onların artistik direktörlüğünde, onlarla da aslında arası, diyaloğu çok iyi olan sanatçılar hiperalerjinin en güçsüzler listesine 4 numaradan giriyorlar. Çünkü hakikaten çok büyük zorluklar yaşadılar. Ayrımcılığa uğradılar, vizeleri çıkmadı, küratörleri yalnız bırakıldı, küratörler tarafından desteklenmediklerini düşünenler oldu, İslamofobiyle mücadele etmek zorunda kaldılar, antisemitizmle suçlandılar vesaire. Ve de şöyle tamamlamış Hrak Vartanyan, ya da bu listeyi yazanlar. Hakikaten çok fantastik ve düşünce tetikleyici bir dokümanta için tebrik ediyoruz. Ama umarız ki küratörler bundan öğrenmişlerdir ve sanatçılara, izleyicilere ve kamuya dair sorumluluklarını yerine getirirler ve farkına varırlar bütün bunları. 5 numarada Tigray bölgesi, yani Etiyopya'daki bölgenin kültürel mirası varken, 6 numarada bu listenin İşçi sınıfı sanatçıları var. Evet, çünkü bunu koyuyoruz diyor. Çünkü sadece mesela diyor, Birleşik Krallık'taki sanatçıların %8'i işçi sınıfından geliyor. Yani maalesef sanat alanında profesyonelleşmiş isimler, küratörler, sanat yazarları ve sanat kurumlarında çalışanlar için de geçerli. Çok düşük maaşlar, çok prekar bir ortam olduğu için sanatçılar için de geçerli. Ancak zaten aileden varlıklı ya da başka imkanları olan insanların bu alana daha rahat girebildiği, hakikaten bundan emeğiyle hayatını idame ettirmeye çalışanların sayısının giderek azaldığı, bu ihtimalin giderek düştüğü yönünde. 7 numarada tabii ki geçtiğimiz yılın en üzüntü verici, bu yıl umarız ki artık barıştan bahsedebileceğimiz bir döneme gireceğiz, alanlarından biri Ukrayna'da sanatçılar. Ukrayna, Rusya durumuydu ve oradaki kültürel mirasla devam ediyor. Yine bir başka alan müze çalışanları. Çünkü iklim aktivistlerinden işten çıkartılmalara kadar her şeyle onlar uğraşmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla bu alanda oldukça zorluk yaşadılar. Bu 20 kişilik bir liste, listenin tamamına bakılabilir. İranlı sanatçılar da örneğin listeye girmiş. Orta büyüklükteki galeriler de çok zorlandığı bir dönem olduğu için onlar da listeye girmiş. Ve de bence çarpıcı unsurlardan biri, 19 numarada biennial artist olarak söylemişler. Yani biennial değil. Çünkü biennial, triennial, hatta Documenta gibi 5 yılda bir yapılan bir şey de olabilir. Ama genel olarak biennial, biennial diye Türkçeleştireyim sanatçıları demişler. Çünkü o kadar çok biennial var ki artık, diyorlar. Her ne kadar bazıları hala çok büyük anlam ifade ediyorsa, Venedik Documenta gibi, birçoğu artık pek de öyle hatırlanacak şeyler şeylere dönüşmüyor ve sanatçıların pek çoğu cebinden paralar harcayıp bu bienallerdeki büyük ölçekli sergilere gelmeye, yeni iş üretmeye, o işleri orada en iyi biçimde kurmaya çalışıyor ve eskisi kadar bir bienal, triennal, her neyse, ona katılmak da sanatçının kariyerinde büyük bir etki de yaratmıyor. Çünkü artık o kadar çok bienal var ki daha ziyade küratöryel projeler belki hatırlanıyor. Onların da birkaçı sadece sanat tarihinde bir yer ediniyor. Ve belki son olarak bahsetmem gereken de bağımsız sanat medyasını da söylemiş. Hyperallergic de kendisi de bir bağımsız sanat medya kuruluşu. Ve çok zorlandıklarını artık özellikle Trump sonrası, yani Trump dönemi ve Trump'ın bıraktığı mirastan dolayı çok zorlandıklarını söylüyor. Hyperallergic Amerika'da özellikle aktif. Tabii ki bütün dünyaya yayın yapan bir oluşum. Dolayısıyla biraz Amerikan politikasından da etkileniyor. Dolayısıyla sanat toplumunu, sanat topluluğunu, sanat komünitesini güçlendirecek bağımsız medyaya, iktidar sahiplerini zorlayacak, onları eleştirebilecek bağımsız bir medyaya her şeyden daha çok ihtiyacımız var diyor. Aynı zamanda galerilerin ve müzayede evlerinin ne kadar çok iktidarla işbirliği yaptığına da dem vurduğunu söylememiz gerekir. Başka listelere bakmak isterseniz, mesela artsy.net'e de bakılabilir. Onlarda da The Art Market Recap var. Yani 2022'nin sanat piyasasını değerlendirdikleri pek çok seriler var. Yani bu yılın yeni ortaya çıkmış ses getiren 10 sanatçısı, işte büyük galerilerle işbirliği yapmış 10 sanatçı, peşinden koşturulan 10 sanatçı, sanat piyasasını belirleyen 5 yeni trend, 10 en pahalıya satılan sanat eseri gibi pek çok liste birden var. Çok da cazip listeler değil doğrusu. Ama bu tarz listelemelere, sıralamalara, yılı bu şekilde değerlendirmeye özellikle meraklı olanlar, sanat piyasasının dinamiklerini incelemek isteyenler bunlara yakından bakabilirler. Ben sadece şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun yine geldik, döndük, dolaştık. Bu yılın en pahalı satılan işini bir Andy Warhol olduğunu vurgulayayım. 1964'te yapılmış. Bir Andy Warhol, Shot Sage Blue Marilyn, Marilyn Monroe'yu yaptığı işi bu yılın en pahalı işi olarak, yine en pahalıya satılan işi olarak giriyor. Yine listelere giren isimler de, diğerleri de Gauguin'den Van Gogh'a, Paul Cézanne'a, bizi pek de şaşırtmayan, Klimt'e pek de şaşırtmayan isimler var açıkçası. Trendlere bakacak olursak ise, pandemi sonrası trendlerine bakacak olursak, biraz önce gündeme getirdiğim gibi en büyük trend NFT'lerin yükselişi ve düşüşü olarak belirlenmiş. Bir amaç etrafında, bir niyetle bir amaç etrafında koleksiyon yapmanın bir trend olduğunu sanat piyasasında söylemişler. Soyut sanatın yeniden yükseldiğinden bahsediliyor. Genç sanatçıların yeni yerlere gelmesinden bahsediliyor. Ve sürrealizmin yeniden gündemde, trend belirleyici olarak gündemde olmasına bahsediyor. Hakikaten Venedik Bienali vesaire de baktığınız zaman sürrealist trendi ne kadar yeniden gündeme getirdiğinden bahsedebilirsiniz. 2021'de figüratif çok ön plandaydı, her yerdeydi hakikaten. Bu birazcık daha bu sene değişmekte olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla baktığınız zaman özellikle mesela soyut ekspresyonist vurgular özellikle yükselmekte. Geometrik formlar yeniden gündeme gelmekte. Bunları vurgulamakta fayda var. Bakalım sanat piyasasında asıl raporlar yakında ortaya çıkar. Ama ben özellikle bu, hani bu yıl en çok ses getiren 10 sanatçı vesaire gibi listelere hiç inanmadığımı vurgulayarak yılı kapatayım. Ben programcınız Çelenk, Çelenk Bafra, Hariçten Sanat programına umarım, dilerim bu yılda devam edeceğim. Pazartesileri Türkiye saatiyle 16.30'da radyonuzda, Açık Radyo'da. Bugünkü programa biraz yılın ilk programı olması vesilesiyle esprili bir parçayla bitirmek istiyorum. Bence sanat piyasasından bahsederken de orada da yeri var. Bu yılın son günlerinin gündemini belirlemiş olan bir dizi, Sıcak Kafa dizisinde de müzik olarak kullanılan Maksude'nin Chemical Business, sanat business'ına yönelerek bu parçayı çalmış olalım. Hoşçakalın.